مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزا خوب رمضان میں تھا، پرے جو غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی گلی مسکرائی، کیا برے کرم نور برسا رہا تھا، کیا برے کرم نور برسا رہا تھا، مزا خوب رمضان میں آ تھا، نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا زمانے پہ سایا، نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایا، افق پر ابرے کرم چھا گیا تھا، افق پر بھی ابرے کرم چھا گیا تھا، مزا خوب رمضان میں کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے، کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے، وہ مردود شیطان قیدی با بنا تھا وہ مردود شیطان قیدی تھا. مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا, ترانے خوشی کے فضا گنگنا تی, ہوا بھی مسرت کے نغمے سنا تی, جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا. مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا, فضائیں بھی کیا نور برسا رہی تھی, ہوائیں مسرت سے اٹھلا رہی تھی, سما ہر طرف کیف مسی بھرا تھا. مزا خوب رمضان تھا, مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی, خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی, جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا, جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا. مزا رمضان تھا جو الفت کے پیمان تقسیم ہو دے تو بخشش کے پروان ترقیم ہو دے, خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا, خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا. مزا خوب رمضان رہا تھا, فضائیں منور ہوائیں معطر, خدا کی قسم تھا سما کیف آور, دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا. مزا خوب رمضان رہا تھا, کلیجے میں ٹھنڈک چہرے پہ پانی, دلوں میں تھی کس قدر شادمانی, سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا، سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا، سکو رمضان میں کیسا ملا تھا، سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا، چہرے پہ پانی دلوں میں کس قدر شادمانی، کلیجے میں ٹھنڈک تھی چہرے پہ پانی قدر شاد مانے، سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا، سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا، مزا خوب رمضان رہا تھا، مسلمات خوش رخ پہ رونق بڑی تھی، جھڑے تھے عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا، عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، سرے شام افطار کی رونقیں تھی، بواب سحر کس قدر برکتے تھی، سرور آ رہا تھا مزا آ رہا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، مقدر نے کی وری ساتھ جن کے مساجد میں وہ مساجد میں وہ موتکف ہو گئے تھے، عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، عبادت میں عشاء لذت تھے پاتے، ادب سے تلاوت میں سر کو جھکاتے، نمازوں کا روزوں کبھی ایک مزہ تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مناجات افطار میری قطعے تھی، دعاؤں میں بھی کس قدر لذتے تھی، جسے دیکھو وہ محاویہ دے خدا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، ثنا خوان جس ناتے سناتے تو عشاق سن کر کے آنسو بہاتے، نشا خوب عشق نبی کا چڑھا تھا، بسا خوب رمضان میں آ مبلغ عذابوں سے جس دم ڈرا تا، کوئی کب کپاتا کوئی تھر تھرا تا، کوئی گڑ گڑاتا کوئی چیختا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ تھا، گھڑی جب کہ رمضان کی رخصت کی آئی، تڑپتے تھے صد اسلامی بھائی، پلکتا تھا کوئی کوئی غم زدہ تھا، مزہ خوب رمضان تھا، دمِ رخصت رمضان مسلمان تھے، غمگین و حیران پریشان پریشان، شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا، شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مجھے ماہ رمضان کا غم دے الٰہی، مجھے ماہ رمضان کا غم دے الٰہی، نکاحوں پہ دنیا کی دل سے سیاہی، مزہ پانی سنسار میں کیا رکھا تھا، مزا خوب رمسا تھا جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر، بیچارے تھے آتار حد درج مزتر، دمِ الوداع کا دل جل رہا تھا، دمِ الوداع کا دل جل رہا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزا خوب رمضان